...i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7, słuchają Państwo Trójki. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sprzeczne doniesienia w sprawie odwetu Izraela. Informują o nim amerykańskie media. Te w Iranie twierdzą, że nie było ataku. A rolnicy znów blokują 4 przejścia na granicy z Ukrainą. Premier wzywa do zakończenia akcji. Ruszyło zarybianie Odry. Do rzeki trafiły tysiące szczupaków i okoni. Irańska telewizja twierdzi, że nie było żadnego zagranicznego ataku. Według amerykańskich mediów Izrael przeprowadził działania odwetowe. W pobliżu irańskiej wojskowej bazy lotniczej w Isfahanie słychać było 3 silne eksplozje. Przedstawiciel tamtejszych władz poinformował, że był to skutek uruchomienia systemu obrony powietrznej. Powodem miało być pojawienie się podejrzanych dronów. A lotnisko w Teheranie wznowiło loty po tym, jak je najpierw zawieszono w związku z doniesieniami o wybuchach. Premier apeluje do protestujących rolników, by przestali blokować granice. Donald Tusk podkreśla, że Ukraina po ostatniej serii rosyjskich bombardowań znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji, a najbliższy czas może być rozstrzygający dla losów wojny. Szef rządu przypomina, że przejścia graniczne zgodnie z ostatnią decyzją rządu mają status infrastruktury krytycznej. Jesteśmy przygotowani do kolejnych form pomocy dla tych, którzy stracili nie z własnej winy, więc na razie liczę na refleksję i na odstąpienie od tej formy protestu, a oprócz tego służby państwowe będą działały, żeby udrożnić to. Nie sądzę, żeby potrzebne tu były jakieś środki bezpośredniego przymusu. Rolnicy wznowili blokady przed 4 przejściami granicznymi z Ukrainą, m.in. w Medyce i Korczowej. Domagają się realizacji porozumienia podpisanego w Jasionce, mówi Roman Kondrów z organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś. Premier nas wszystkich lekceważy, nie podchodzi do rozmowy tak konkretnie, rzeczowo, tylko wyjeżdża na różne wyjazdy zagraniczne, wspiera prezydenta Krakowa, jeździ do Gliwic, a nas rolników zostawia na marginesie, niech sobie rolnicy sami robią co chcą. Protestujący domagają się obiecanego im rozporządzenia o dopłatach do zbóż. Chcą też zamknięcia granicy z Ukrainą do czasu opróżnienia magazynów. Z informacji resortu rolnictwa wynika, że rozporządzenie w sprawie interwencyjnego skupu zbóż ma być przyjęte w przyszłym tygodniu. Do 5 lat więzienia grozi Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi za głosowanie w Sejmie już po wygaszeniu ich mandatów. Obaj politycy stawili się na wezwania śledczych i usłyszeli zarzuty, jednak odmówili udziału w czynnościach. Żeby postawić jakiekolwiek zarzuty posłom, należy uchylić im immunitet. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego jesteśmy nadal posłami. Wykonywaliśmy swoje obowiązki, wykonywaliśmy wolę swoich wyborców i traktujemy wyzwanie jako po prostu polityczną represję. Mówił były wiceszef MSWiA i CBA Maciej Wąsik. Prokurator uznał, że obaj byli posłowie w grudniu ubiegłego roku złamali prawo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Bana. Oni w naszej ocenie utracili ten mandat 20 grudnia w związku z uprawomocnieniem się tego wyroku i w tym momencie uprawomocnił się zakaz sądowy, który zakazywał im zajmowania tego rodzaju stanowisk i w dalszej konsekwencji logicznym było, że takie zarzuty zostaną im postawione, albowiem oni publicznie tą działalność nadal prowadzili, brali udział w komisjach sejmowych, brali udział w posiedzeniu Sejmu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Pojutrze w 748 gminach druga tura wyborów samorządowych. Finał batalii o fotel prezydenta m.in. w Rzeszowie na Podkarpaciu. Dotychczasowy włodarz miasta Konrad Fiołek zmierzy się z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Waldemarem Szumnym. Fiołek z poparciem m.in. Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Komitetu Obrony Demokracji zwrócił się do mieszkańców Rzeszowa o głosy w drugiej turze. Mówił, że oceniany jest za całą kadencję, a miał jej tylko pół. Przypomnę, wygrał on przedterminowe wybory w 2021 roku, zarządzone po rezygnacji Tadeusza Ferenca. Chciałbym poprosić o ten głos i zaufanie na drugą pełną turę. Waldemar Szumny zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany, będzie czerpał z pomysłów wszystkich kandydatów walczących o fotel prezydenta. Będę czerpał z tych pomysłów, niektóre wzbogacą mój program i każdego z kontrkandydatów również niektóre rozwiązania wprowadzimy do naszego programu. Waldemar Szumny uzyskał 24,23% poparcia, natomiast Konrad Fiołek zdobył 37,91% głosów. Łukasz Wacławek, Polskie Radio Rzeszów. 800 tysięcy szczupaków trafiło do kanałów między Odrza i w Dzikie Starorzecza. To w ramach akcji Czysta Odra. To po to, by odtworzyć ekosystem rzeki. Ten proces nie będzie jednak łatwy, mówi inicjator akcji Dominik Dobrowolski. Niektóre są zjadane, niektóre chorują. Jeżeli będziemy mieli nawet 1000 szczupaków, które będą w stanie się rozmnażać, to przypominam, że są w stanie w ciągu kilku lat odtworzyć populację w dużych odcinkach Odry. 1,5 miliona na rybku za 100 tysięcy złotych kupiono dzięki internetowej zbiórce Odrodzenie, która powstała 2 lata temu po katastrofie ekologicznej. W inicjatywę zaangażowało się prawie 20 tysięcy wolontariuszy z Czech, Polski i Niemiec. To był Serwis Trójki. Mamy 5 minut po 7. Sponsorem audycji jest Orlen. A tą audycją jest serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsza przeszkoda pokonana. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Stuttgarcie. W nieco ponad 1,5 godziny pokonała Belgijkę Elis Martens do 3-4. To nie był spacerek, uważa trener tenisa Michał Gawłowski. Gdzieś tam pewne momenty niepewności się pojawiły, przełamania, breakpointy. Natomiast myślę, że to jest dość komfortowe rozpoczęcie, zawsze pod jakimś tam stresem, co chyba jest dobre dla zawodnika, żeby trochę poczuć turniej, poczuć nawierzchnię. Świątek wygrała 2 ostatnie turnieje w Stuttgarcie, gdzie poza garzą za zwycięstwo przekraczającą 500 000 zł wygrywa się także samochód Porsche konkretnie. Ta ekskluzywna marka motoryzacyjna jest sponsorem tytularnym zawodów. Kolejną rywalką liderki światowego rankingu będzie Emma Raducanu. Brytyjka w wieku nastoletnim wygrała US Open, potem pogrążyła się w przeciętności. Wczoraj bez specjalnych kłopotów ograła Czeszkę Lindę Noskową, więc może wreszcie zaczyna grać na miarę swojego talentu. Po tenisie piłka i Liga Europy. Wczorajszego wieczora poznaliśmy półfinalistów. To Roma, lepsza w 2 meczu od Milanu. Leverkusen, które poradziło sobie z West Hamem mimo dobrej postawy Łukasza Fabiańskiego w bramce młotów w obydwu spotkaniach. Marsylia, ta do wyeliminowania Benfiki potrzebowała rzutów karnych i niemal sensacyjnie Atalanta. Ograć Liverpool to zawsze sztuka. Strzelić takiego gola jak Mati Cash, także naprawdę zjawiskowa bramka bocznego obrońcy naszej kadry pod koniec regulaminowego czasu gry pozwoliła Aston Villa doprowadzić do dogrywki w rewanżowym meczu przeciwko Lille i w efekcie awansować do półfinału Ligi Konferencji po serii rzutów karnych. W najlepszej czwórce tych rozgrywek znalazły się jeszcze 11 Fiorentiny, Olympiakosu, Pireus i Brugi. Na zakończenie serwisu zaglądamy pod siatkę. Bogdanka Luk Lublin w pierwszym meczu o 5. miejsce w Plus Lidze pokonała do 0 Trefl Gdańsk, a AZS Olsztyn do 1 Stalnysa. To było z kolei pierwsze spotkanie o lokatę numer 7. O Mistrzostwo Polski grają dziś panie. Jeżeli Chemik Police pokonał u siebie Rysice Rzeszów, po rocznej przerwie znów będzie cieszyć się z tytułu. To spotkanie o 20.30. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południu także deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu to bardzo ważne elementy dzisiejszej prognozy, zmuszające do zabrania parasola lub płaszcza. Lokalnie możliwe burze, w ich trakcie opady drobnego gradu, wczoraj czegoś takiego już doświadczaliśmy. Jeśli chodzi o temperaturę w najcieplejszym momencie dnia, to przeważnie będzie 7 stopni nad morzem, do 12 na południu i w centrum, do 7 w rejonach podgórskich. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad 5 Slim. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Człowiek od wieków próbuje zrozumieć znaczenie snów i różnym snom nadaje różne interpretacje. O tym będziemy mówić w 2 godzinie porannej audycji. Będzie my, bo chodzi o gości w studiu, no o mnie także, ale przede wszystkim o Państwa, bo zapraszamy do Trójki. Akurat się obudziłem i coś mi się takiego przypomniało, może to głupie, ale coś w tym jest, że nigdy się nie śni ta, z którą się śpi. Obalam tę teorię, przykładów mam w pamięci liczbę niezmierzoną. kiedyś koszmar senny i nagle słyszę przez sen głos pani redaktor Zofii Sylwin. Była to audycja nocna, koncertowa, powtórkowa i ulga. I szybko wróciłam do rzeczywistości. Pozdrawiam również panią redaktor serdecznie. Nie ma to jak trójka, prawda? Nawet z koszmaru wybudzi. Pozdrowienia dla Zofii Sylwin zostaną przekazane, choć mam nadzieję, że nas słucha. Telefony od państwa odbiera Ola Dobieszewska, audycję realizuje Michał Jakubik, program przygotował Bartosz Bielecki, lewituje Robert Grzędowski. Nie wiem, jakiego znaku jest redaktor prowadzący, ale ja mam dość często takie sny. Ja lewituję, ale w taki sposób, że ja podskoczę i płynę w powietrzu. Na ludzi tak patrzę z góry. Nie wiem, co to jest, ale ten sen jest bardzo przyjemny. Budzę się lekki i wypoczęty. Oj, przyjemny to sen. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Mamy 14 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że państwo już wstają. Być może pamiętają dzisiejsze sny, bo o snach rozmawiamy w Trójce, a teraz porozmawiamy z Małgorzatą Jaszczuk z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o snach w wierzeniach ludowych, bo podobno miały wielkie znaczenie. Wierzono, podobno, tak czytałem, że dzięki odpowiedniej interpretacji obrazu sennego można było nawet przewidzieć przyszłe wydarzenia. Tak sobie to zakładali mieszkańcy wsi. no choćby takiej, jaką znamy z obrazów z chłopów. Czy to prawda, że rzeczywiście sen był takim ważnym elementem wierzeń ludowych? Tak, rzeczywiście sen był ważnym elementem, ponieważ wierzono też, że poprzez sen można mieć kontakt ze światami. A ponieważ wszyscy w jakiś sposób potrzebujemy dowiedzieć się, co ta przyszłość przyniesie, a przyszłość często była niepewna, więc ludzie sobie w taki sposób interpretowali sny, że one mogą właśnie trochę o tej przyszłości opowiedzieć. Mogą, właśnie albo przestrzec przed czymś, albo wskazać jakąś drogę. Więc rzeczywiście przykładano wagę, natomiast też jakby nie wszyscy jakby potrafili może we właściwy sposób, tak można powiedzieć, zinterpretować. Też były osoby, które były takimi interpretatorami, można powiedzieć, snów. To były często starsze kobiety, ale oczywiście też funkcjonowały pewne takie kody kulturowe, dzięki którym już jakby przez wieki one się w jakiś sposób wytworzyły, że te sny były w jakiś określony sposób interpretowane na takim poziomie, powiedzmy, społecznym, bo czasami możemy sobie, indywidualnie coś interpretować, ale jednak sen podlega taki kulturowej interpretacji. I rzeczywiście on był dosyć ważny. Czyli taka starsza kobieta na wsi, gdy usłyszała opowieść o tym, co się przyśniło młodej dziewczynie, to od razu raczyła ją interpretacją. Z tym, że czytam też, że te obrazy senne w kulturze ludowej interpretowane czy tłumaczone były ambiwalentnie, to znaczy nadawano im albo wartość pozytywną, albo negatywną i w zasadzie ten sam obraz, czy tą samą treść snu można było zinterpretować i negatywnie, i pozytywnie, więc tu już chyba wszystko zależało od humoru tej babki. Rzeczywiście sny podlegały takiej ambiwalencji, chociaż pewnego rodzaju tłumaczenia można powiedzieć, że były zbieżne, ponieważ w ogóle generalnie wierzono w ten dualizm świata, jest Bóg, jest diabeł, jest dobro, jest zło, więc to wynikało też z takiego dualizmu. Ale też często te interpretacje snów wynikały z takich przeciwieństw, czyli na przykład jeśli nam się śnił jakiś nowy dom, komuś się przyśnił nowy dom, to nie interpretowano tego, że postawi nowy dom, tylko że to będzie grób, a właśnie dobrym snem był stary dom, który był takim czymś trwałym, stałym, utwierdzonym. Czy jak na przykład, śniło się wesele, to jednak ono zapowiadało pogrzeb, a wręcz przeciwnie, pogrzeb zapowiadał coś radosnego. Też interpretowano tak, że jeżeli ktoś sam sobie śni się jako zmarły, to znaczy, że będzie długo żył. To nie znaczy, że już odejdzie w zaświaty, tylko to zwiastuje długie życie. Myślę, że to jest taka dosyć trudna, może wytłumaczalne, ale z kolei sprawdzalność też jest pewnie trudna do wyjaśnienia, czy ona była, czy nie była. Pewnie każdy też ma swoje własne doświadczenia, czy jakieś sny się śniły, czy nie. Na przykład też uważano, że wierzono w taką większą sprawdzalność snów z czwartku na piątek, więc to akurat dzisiaj. Akurat nie pamiętam, co mi się dzisiaj śniło zupełnie. A pani? Ja właśnie pamiętam, dosyć jest to zaskakujące, bo rzadko pamiętam sny. Dzisiaj śniły mi się krokodyle, więc muszę sprawdzić w jakimś senniku, bo w tej chwili ja też krokodyl zresztą nie występował. W kulturze ludowej polskiej raczej nie było. Więc też wiadomo, że to pojawia nam się teraz to, co znamy, prawda? Tutaj przykład tego krokodyla pewnie nie mógł wystąpić, bo nikt nie wiedział o jego istnieniu. Ale też to coś ciekawe, sny jakby interpretowano w przekazie ustnym, natomiast w pewnym momencie też pojawiły się takie senniki, polski drukowany sennik po raz pierwszy w 1892, najstarszy sennik w Mezopotamii, znaleziono 1500 rok przed naszą erą, ale też ja przypominam sobie nawet ze swojej młodości, że był taki moment, że te senniki przepisywano. To był sennik egipski, ja pamiętam w latach 70. rzeczywiście w mojej rodzinie w różnych kręgach krążyły takie właśnie senniki przepisywane ręcznie, on nawet gdzieś przetrwał. Natomiast to, co mnie trochę śmieszyło i zastanawiało, dlaczego w senniku egipskim pojawiają się na przykład tramwaje, samochody, samoloty. Ale to już było to, że ten sennik to on się nazywał sennikiem egipskim, prawda? Gdzieś tam ulegał jakimś przekształceniom. Więc tutaj też, tak jak się mówi, dodawano do tego sennika już takie treści, które się pojawiały w danym momencie. Być może tego krokodyla należałoby zastąpić jakimś znanym polskim mieszkańcom wsi z chociażby XIX wieku zwierzęciem leśnym, tym niebezpiecznym, groźnym i wtedy znaleźlibyśmy interpretację. O snach w kulturze ludowej rozmawiamy z Małgorzatą Jaszczą, z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi opowiada nam dzisiaj o snach w wierzeniach ludowych. Te miały bardzo duże znaczenie. Znalazłem powiedzmy rozpiskę interpretacji domu, który śni się właśnie jakiemuś mieszkańcowi polskiej wsi kilka wieków temu, i niemal każda ta z tych interpretacji, a w zasadzie każda z tych, które widzę teraz przed oczami, no to jest absolutnie negatywna. To znaczy dom, jak się przyśnił, no to wiadomo było już, że będzie źle. Tak to interpretowano. No właśnie, tak to interpretowano, czyli... Co mnie dziwi, bo dom rzeczy jednak kojarzy się z czymś pozytywnym zazwyczaj. Tak, dom jest czymś pozytywnym, znaczy tak jak już powiedzieliśmy, ten stary dom jest pozytywny, ale te interpretacje snów są takie, tłumaczy się przeciwieństwem, prawda, że to, co się śni pozytywnego, no to raczej w tej sferze rzeczywistej będzie negatywnie. Może dlatego, że to jest ta inna sfera i sen generalnie był kojarzony też, nie mamy na ten sen wpływu w żaden sposób, prawda, chociaż czasami też jest tak, że jak intensywnie o czymś myślimy, to nam się przyśni, ale generalnie no nie możemy mieć na to wpływu, więc jakby tutaj ludzie też jakby wiedząc o tym w taki sposób interpretowali, ale również tak, że to jest pewnego rodzaju, kontakt z zaświatem, ale też głos z zaświatów, bo też pamiętajmy, że na przykład w bardzo specyficzny sposób interpretowano to, jeżeli przychodzi do nas ktoś zmarły, to albo, że on nas chce ostrzec przed czymś, czyli taki, powiedziałbym, pewnego rodzaju sen realny, ale jakby przestrzega przed tym, co się może, złego wydarzyć, że on też jakby sprawuje opiekę cały czas właśnie nad rodziną i jeśli się pojawi, jeśli o czymś ostrzega, no to trzeba się tego posłuchać. Ale też można interpretować tak, że jeśli pojawia się ten zmarły, tak to interpretowano, to znaczy, że on potrzebuje jakiejś modlitwy, prawda, bo trafił do czyśćca, wierzymy, jest piekło, niebo, czyściec. I też wierzono, że te dusze jeszcze przez rok mogą się gdzieś tam, powiedzmy, w okolicy utrzymywać. I jeżeli taki zmarły się pojawiał, to również mogło to znaczyć, że on po prostu potrzebował modlitwy. Pomódlcie się za mnie. A czy to prawda, że można było też wywoływać pewne sny? Czytam o tym, że dziewczęta, aby dowiedzieć się, kto będzie ich przyszłym mężem, stawiały pod łóżkiem naczynie z wodą przykryte po przekątnej, konkretnie wiórkiem lub słomą, i prosiły swojego przyszłego męża, by zjawił się we śnie i przeprowadził je przez most. Tak, ale to rzeczywiście były takie wyjątkowe momenty. Czyli takie rytuały. Takie bardziej z kwestie taką obrzędowe, zwyczajowe, związane z zamąż pójściem, ponieważ kiedyś jednak uważano, że każda dziewczyna powinna wejść w związek małżeński, tak samo każdy mężczyzna, więc jakby ten dzień świętego Andrzeja, Wigilia świętego Andrzeja była takim momentem, kiedy właśnie sobie wróżono, więc też dziewczyny chciały wiedzieć, albo żeby ta postać im się ukazała, albo żeby imię tego przyszłego wybrańca. Więc rzeczywiście Wigilie były takim ważnym momentem, kiedy można było potraktować te sny w jakiś sposób właśnie wróżebny, czyli Wigilia świętego Andrzeja albo świętej Katarzyny dla chłopców, ewentualnie też Wigilię innych dni, ale tutaj już nie podam takich konkretnych przykładów, ale uważano też, że to są takie momenty, kiedy te sny właśnie w tym momencie, kiedy się śnią, one mają taką większą wagę. I większą moc. Moc snów bardzo ważna w wierzeniach kultury ludowej, ale także przenika to przecież do naszych czasów dzisiejszych i spotykamy się z tym niemalże codziennie w sennikach egipskich z tramwajem czy rakietą, o czym opowiadała nam między innymi o tym Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Pyszna kawa gratis o poranku najlepiej smakuje we własnym kubku na Circle K. Od 7 do 9 zatankuj minimum 20 litrów paliwa z kartą Ekstra i odbierz swoją ulubioną kawę za 1 grosz w twoim kubku. Regulamin na circlek.pl.

zainteresowana przekazało dowództwo. W południe, w 81. rocznicę powstania w warszawskim getcie, w stolicy włączone zostaną syreny alarmowe. Sygnał potrwa minutę i będzie ciągły. Jednocześnie będzie to test poprawności działania systemu ostrzegania na terenie miasta stołecznego Warszawy. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności, podkreśla wojewoda mazowiecki. Pełny serwis Trójki o 8. Czyli za 28 minut. A teraz Sylwia Zadrożna, której śniło się dziś? No niestety nic się nie śniło, chyba za krótko spałam. O, no to nie rozkręcił się mój sen. Nie zdążyło się rozpędzić. Nie, właśnie. A co wykonali? Zapraszam. Senat bez poprawek przyjął ustawę o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy trafią teraz do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowelą kredytobiorcy będą mogli zawiesić ratę kredytu dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, a potem także dwukrotnie między 1 września i 31 grudnia. Z wakacji kredytowych w tym roku będzie mogło skorzystać maksymalnie niecałe 600 tysięcy kredytobiorców. Poczta Polska szuka oszczędności, ma radykalnie zredukować zatrudnienie, ograniczyć liczbę otwartych okienek i skrócić czas pracy urzędów. Karol Tokarczyk, analityk Polityki Insight, ocenia, że spółka wymaga zmian i nowych źródeł przychodów. Jego zdaniem poczta może ściąć zatrudnienie nawet o 15 tysięcy etatów, co jednak spotka się z oporem pracowników. Plany redukcji będą bardzo trudne do zrealizowania. Wydaje się, że nie obejdzie się bez konfliktu ze związkami zawodowymi. Procedury, które prowadzą nas do strajku generalnego, są dość długie, ale potencjalnie taki strajk mógłby sparaliżować działalność poczty. Natomiast też trudno mi ocenić, jak duże jest prawdopodobieństwo tego strajku ze względu na to, że w poczcie działa kilkadziesiąt organizacji związkowych. A obecnie Poczta Polska zatrudnia ponad 60 tysięcy osób. Wskaźnik zatrudnienia kobiet zależy od liczby oraz wieku dzieci. Jak wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny, blisko 80% bezdzietnych kobiet w Polsce pracuje, a z trojgiem dzieci odsetek ten wynosi niecałe 60%. Inaczej jest w wypadku mężczyzn. Odsetek pracujących w wieku 25-49 lat waha się w przedziale od 84 do 87%, bez względu na liczbę dzieci i ich wiek. Wszystko wskazuje na to, że końca dobiega okres bez królewia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS-em ma pokierować Zbigniew Derdziuk, który był już prezesem zakładu w latach 2009-2015. Dolar kosztuje dziś rano 4,09 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5,08 zł. Poranek mamy dziś nieco cieplejszy niż wczoraj, bo wczoraj o tej porze były jeszcze miejsca w Polsce z solidnym minusem. Dziś już niemal w całym kraju jest na plusie, albo za chwilę będzie. A po południu będzie 7 stopni nad morzem, do 12 na południu i w centrum, do 7 w rejonach podgórskich. Możliwe przelotne opady deszczu, na południu także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu lokalnie mogą wystąpić burze z drobnym gradem. 25 minut do 8 słuchają Państwo audycji Zapraszamy do Trójki. 21 minut pozostało do godziny 8. Rozmawiamy dziś o snach, tych przyjemnych, tych mniej przyjemnych, okazuje się, że także mieszanych. Zaspałem, bo mi się coś fajnego śniło, że jestem na randce z moim aniołem. No i akurat się całujemy, a tu niestety mój czworonożny przyjaciel bardzo się dopominał z pasem, bo zaspałem. Wstawaj, idziemy. Niestety, to pocałunki były od niego, a nie od mojej żony. No tak się może także przydarzyć. Pytanie właśnie, czy to przyjemny sen, czy nie, bo jak się okazuje, że to zakończenie było nieprzyjemne ostatecznie, to jak się go zapamiętuje? Pytań dotyczących snów jest całkiem sporo. Dawno temu śniło mi się, że grałem w szachy z Garym Kasparowem. Było ciężko, ale pamiętam, że cały czas siedział w marynarce. On ma podobno taki gest, że jak zdejmuje marynarkę, to znaczy, że złapał przeciwnika i się na ostro do niego dobiera. Ale partii nie skończyły. No ale jak nie zdjął marynarki, to znaczy, że szło dobrze, czyli chyba można pozytywne wnioski z tego snu wyciągnąć. No właśnie, o wyciąganiu wniosków ze snów porozmawiamy teraz w Trójce z Martą Kotarbą-Zaczek, psychoterapeutką i analityczką jungowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Agnieszka Wojdała, psychoterapeutka w szkoleniu. Witam serdecznie. No to jak to jest z tymi snami? Rzeczywiście da się z nich wyciągnąć jakieś wnioski na temat człowieka? Czy to są bujdy na resorach? Po prostu coś tam nam się łączy w czasie wypoczywania mózgu w głowie i losowe obrazy pojawiają się, które zapamiętujemy. Z jednej strony to prawda, że coś tam nam się łączy w głowie i różne obrazy się pojawiają, ale właśnie pytanie, no czemu się one pojawiają, no bo w śnie te różne nasze sieci neuronowe, które są odpowiedzialne za percepcję, za emocje, za pamięć, właśnie produkują takie unikalne obrazy. I nawet te przykłady, które słyszeliśmy, z jednej strony pojawiają się tam rzeczy znane przez śniącego, na przykład szachy, które pewnie gra ten pies, który się dopomina spaceru, ale pojawiają się też takie elementy niezwykłe. I im się warto przyjrzeć, no bo to możemy postrzegać jako rodzaj komunikatu dla nas, trochę takiego poetyckiego, którego nie umiemy odczytać właściwie od razu, ale może tam być zawarta ważna informacja dotycząca nas samych, naszej świadomej postawy, więc na pewno warto się snom przyglądać. Często zdarza się tak, że w śnie wiemy doskonale, że rozmawiamy z osobą, którą znamy ze świata realnego, czy widzimy ją, ona tam jest, albo miejsce. Dokładnie wiemy, że to jest to miejsce, które spotkaliśmy w życiu, ale wygląda w tym śnie zupełnie inaczej. Ta osoba lub to miejsce jednocześnie będąc tym znanym. Jak to interpretować? Czy w takim razie w tej sytuacji mamy rozumieć to, ten symbol jako rzecz, ten wygląd ważniejszy, czyli coś nieznanego, czy jednak skupiamy się na tej wartości, którą odczuwamy w czasie snu, że to jest właśnie to konkretne miejsce, na przykład szkoła, do której znowu poszedłem bez kapci i teraz muszę wracać do domu i wracam, aż się nie obudzę. To z mojego podwórka akurat. Jak to jest z tym symbolem? Czy ważniejsza jest ta rzecz, która się śni rzeczywiście, czy ta, którą odczuwamy, że ona jest? Myślę, że to jest właśnie to, co jest ważne. Jak odnosimy to, co nam się śni, do rzeczywistości i jaka jest nasza relacja do tego, co nam się śni. Często nam się wydaje, że to są te właściwe, te osoby, które rzeczywiście nam się śnią, podczas gdy postaci ze snu obrazują nam w jakiejś części nas samych. Mhm. Jakieś aspekty naszej własnej psychiki. Dlatego bardzo warto jest przyglądać się, w jakiej jesteśmy relacji z tymi osobami, które nam się śnią, czy z tymi postaciami, które nam się śnią i jakie są ewentualne różnice w stosunku do rzeczywistości. Czyli czym i gdzieś być uważnym na to, co jest innego w tym, co widzimy we śnie w stosunku do rzeczywistości. To są takie nasze sygnały z wnętrza odnoszące się do naszego świata, naszej rzeczywistości. Czyli co, zapisujemy sny? To jest dobra praktyka? Tak, warto zapisywać sny. To jest bardzo dobra praktyka, szczególnie, że co noc nam się coś śni. Czasami osoby mówią, mi się nic nie śni, w ogóle ja nie mam snów, ale nie jest to prawda, po prostu ich nie pamiętamy i trochę też trzeba się wdrożyć, trochę dyscypliny tutaj nabyć, żeby faktycznie te różne obrazy senne, które tak jak powiedziałam, taki mają poetycki wymiar, chwytać, więc warto je zapisywać, nawet jak się wydają właśnie takie absurdalne, kuriozalne, bo analiza snów, analiza tego, co tam też nas zatrzymuje, na czym my się też sami koncentrujemy jako śniący, co jakoś nas poruszyło emocjonalnie, może być właśnie ważną informacją. Te informacje zapisane są także w symbolach i o tych symbolicznych zjawiskach, takich jak nagość, zęby, wodospady czy latanie, o którym już parę słów tutaj dzisiaj padło, powiemy w Trójce za chwilę. Marta Kotarba-Zaczek, psychoterapeutka i analityczka jungowska oraz Agnieszka Wojdała, psychoterapeutka w szkoleniu praktykująca w ośrodku Holi Psyche, to gościnie Trójki o poranku. Rozmawiamy o snach, bo pod koniec XIX wieku psychoterapeuta niejaki Carl Jung postawił tezę, że marzenia senne otwierają drzwi do naszej podświadomości i świata duchowego i w zasadzie zaczęło to tę współczesną analizę snów na całym świecie prowadzoną także w ramach różnych senników. Drogie panie, latanie w snach. Numer jeden na listach symboli sennych, których nie powinniśmy ignorować. Co ono może oznaczać? Ja bym tutaj może jeszcze dodała, że nawet to otwiera tę bramę do nieświadomości, czyli do tych różnych naszych czy wypartych doświadczeń, czy wspomnień, czy takich, gdzie nawet jeszcze nie mamy gotowości, żeby coś o sobie uznać. No lataniu nierówne, powiedziałabym, więc to zależy też, jak się śniący w tym śnie czuje. Czy to jest dla niego doznanie niezwykłe, przyjemne, które by jakoś kojarzył na przykład z przekraczaniem ograniczeń, czy wręcz przeciwnie, właśnie jest przerażony, nie wie, co się dzieje. Więc tutaj ta warstwa emocjonalna snu byłaby kluczowa, żeby się nią zająć i popatrzeć, jak to się ma też do jego takiej rzeczywistości, do jego świadomego funkcjonowania. Pojawiają się też na tej liście wodospady. Ja jeszcze może do tego latania, bo to też może być symbol inflacji, czyli pytanie, czy my kontrolujemy ten lot, czy nie unosimy się zbyt wysoko i nie grozi nam upadek bolesny z wysokości, więc to wszystko jest niezwykle istotne. Ale to rzeczywiście są rzeczy skomplikowane i tu te szczegóły, o których już pani mówiła, te szczegóły zaczynają mieć duże znaczenie. Podobno najnowsze badania dowodzą, że na przykład ludzie w depresji mają zaburzoną fazę snu REM, tę jedną z tych faz, co jest bezpośrednio związane z przetwarzaniem emocji w czasie snu i dotarcie do ich snów i zrozumienie tych snów mogłoby być bardzo istotne w terapii osób właśnie w depresji. Tak, to prawda. Tylko kłopot z tym dotarciem jest taki, jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, że często osoby, które doświadczają różnych zaburzeń psychicznych, mają jakieś zaburzenia tej fazy snu REM, więc bywa, że albo tych snów nie ma, albo są jakoś szczątkowe, więc bardzo trudno jest jakoś wrócić do tego. Więc tutaj czasem niezbędne jest najpierw takie wyregulowanie tych funkcji biologicznych, żeby ten sen też się poprawił i faktycznie wtedy zajęcie się tymi treściami, bo tam też mogą być właśnie istotne obrazy, istotne symbole, które w leczeniu takiego pacjenta będą pomocne. A czy należy korzystać z senników, takich dostępnych gdzieś na rynku? Czy one mogą nas tylko zmylić zupełnie w tej interpretacji? Myślę, że zdecydowanie nie, dlatego że sen jest językiem naszej indywidualnej duszy i to, na co powinniśmy zwracać uwagę, to jest, jakie my mamy skojarzenia z danym obrazem sennym. To jest wiadomość dla nas. Ten sam symbol, który pojawia się w naszym śnie i we śnie kogoś innego, może oznaczać zupełnie coś przeciwnego ze względu na emocje, które właśnie kojarzymy z danym symbolem. Także zdecydowanie przyglądać się, w jakich relacjach są postacie w naszych snach i odwoływać je do naszych własnych skojarzeń, do naszych własnych doświadczeń. Tak, ja tutaj może tylko dodam jeszcze, że Jung mawiał, że sen to jest taki wiersz do naszej świadomości, od naszej nieświadomości, więc trochę z sennikami to jest tak, jakbyśmy próbowali wiersz pod klucz interpretować, co autor miał na myśli. Natomiast radziłabym, żeby jednak sobie pozwolić tutaj na własną interpretację, doświadczanie tego materiału, takie wejście w te różne obrazy, a nie właśnie takie, prawda, szkolne zamykanie się w jakichś ramach, że jedna rzecz znaczy to i kropka. To na koniec wróćmy do tego tematu, który już wywołałem i sam bardzo jestem ciekaw tego, jak to będzie zinterpretowane. Chociaż jak słyszymy, to są kwestie indywidualne, ale to co w takim razie generalnie może nam oznaczać nagość w śnie? Nie wiem ile razy i nie zliczę ile razy śniło mi się, że jestem bez spodni. Czasami nawet bez bielizny, przyznaję się do tego. No teraz właśnie słuchacze wszystko notują na mój temat. W szkole, no i muszę wrócić do domu, żeby się ubrać, no ale wtedy ta podróż już jest po prostu nieskończona, no i nie trafiam do tego domu i ten sen się kończy, ale wiązało się to zwykle z takim poczuciem wstydu, ta sytuacja bycia bez spodni albo bez skarpet też z bosymi stopami w szkole. No właśnie, i tutaj pan już zaczął odpowiadać, co ta nagość może oznaczać, że pojawia się ten wstyd. Chociaż no nie tylko, bo tak jak rozmawiamy, no to w tych snach następuje pewna taka synteza różnych naszych doświadczeń, fantazji, które świadomie też jakoś odrzucamy, czy nie chcemy ich przeżywać, więc sen o nagości może też być o jakiejś naszej bezbronności, o jakimś rodzaju nieprzygotowania, czy jakiegoś braku ochrony też przed tą rzeczywistością zewnętrzną. Ale też ktoś może tej nagości w śnie doświadczać w taki sposób sensualny, czy erotyczny. No i wtedy zupełnie inaczej będziemy taki sen interpretować. Pan też zwrócił uwagę na to, że ten sen występuje często i to jest coś, co warto mieć na uwadze, czyli jeżeli sen, pewien motyw we śnie nam się powtarza, to obserwujemy, co się zmienia, co się rozwija, bo to też jest jakiś indykator naszej wewnętrznej przemiany, czy naszej ścieżki indywiduacyjnej, prawda? Opowiadały o snach w Trójce Marta Kotarba-Zaczek i Agnieszka Wojdała, a także całkiem czerwony teraz na twarzy Robert Grządowski. W ten sposób zamykamy godzinę ósmą bardzo w Trójce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Tylko teraz 65-calowy telewizor Samsung Smart TV z funkcją dynamicznego koloru krystalicznego w 40 równych ratach za 74,98 zł miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid.